maishani mwako muambie akisema ndio ndio kuna wakumpinga akikubariki hakuna wakunyang'anya akikuahidi kwa wakati atimiza anavyokuita ndivyo ulivyo. Mwambie, hakuna ngumu kwa Yesu. Mwambie.